Soki nga nalingi okozwa nga soka teo, emisanga na ndenge onalingaka. Soki nga nalingi okozwa nga soka teo, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Soki nga nalingi okozwa nga soka teo, emisanga na ndenge onalingaka. Soki nga nalingi okozwa nga soka teo, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oko linganga noki noki, oko sunganga noki, na yoki, Yehova nakanabasite. Olo baki narukanda kona zwinda ko papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oko linganga noki noki, oko sunganga noki, na yoki, Yehova nakanabasite. Olo baki narukanda kona zwinda ko papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Noki noki, oko sundolanga noki, na yoki, Yehova nakanabasite. Olo baki narukanda kona zwinda ko papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Oh papa, emisanga na ndenge onalingaka. Kina yote o Lokate linga linga la ege Otombo kina mamba nanga ye Nikolo ya garanti anako Oso nyoko Oko kina yote o Monte me kotindanga ina sala likamboy Monte me kotindanga ina sala likamboy Kasi ba souvenir ya mabe yangonga na kanisa kaonga na kokakateo na kamata decision Monte me kotindanga ina sala likamboy Monte me kotindanga ina sala likamboy Kasi ba souvenir ya mabe yangonga na kanisaka onga na kokakateo na kamata decision O kateringa lingala ee Otomboki na mamba nanga ye Nikolo ya garanti anako Oso nyo o Oko kina yoteo O kateringa lingala ee Otomboki na mamba nanga ye Nikolo ya garanti anako Oso nyo o Oko kina yoteo Monteme me kotinda ngai na sala yo mabe. Mote me kotinda ngai na sala yo mabe. Garanti anda koko sanga yangonga na kanisaka. Oso kinga na moni onanzela na dongolo koyoe. Mote me kotinda ngai na sala yo mabe. Mote me kotinda ngai na sala yo mabe. Garanti anda koko sanga yangonga na kanisaka. So kinga na moni onanzela na dongolo koyoe. Paliawa. Kateringa lingala ee Otomboki na manga nanga ye Nikolo ya garanti andako Oso nyomo Oko kina yoteo Kateringa lingala ee Otomboki na manga nanga ye Nikolo ya garanti andako Oso nyomo Monte me kotindanga ina lela na lela Monte me kotindanga ina lela na lela Tike ya poto okosanga yangonga na kanisaka Oso kina monio e na dongolo koyo e Monte me kotindanga ina lela na lela e Monte me kotindanga ina lela na lela e Tike ya poto okosanga yangonga na kanisaka Sokinga na moni onananzela ozali farce Okate linga linga la e e Otomboki na mamananga ye Nikolo ya garanti andako Oko kina yote o Okate linga linga la ee Otombo kina mama nanga ye Nikolo ya garanti andako Oso nyo o Oko kina yote o Monte me kotinda ngai na lela e Monte me kotinda ngai na lela e Babiju ya baindu okosanga yangonga na kanisa Sokinga na moni baninga Na tomboka na yo bandeko e Monte me kotinda ngai na lela e Monte me kotinda ngai na lela e Champagne anniversaire okosakanga yangonga na kanisa Sokinga na moni yo e Ozali farceur O kateringa linga la ee Otomboki na manga nanga ye Nikolo ya garanti andako Oso nyo o Oko kina yote o O kateringa linga la ee Otomboki na manga nanga ye Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh